1699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 lutego, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W drugą rocznicę śmierci Aleksieja Nawalnego jest oświadczenie rosyjskiej opozycji. Autostrada A4 w Krakowie będzie szersza, jest decyzja o rozbudowie obwodnicy. Muzułmanie szykują się do Ramadanu, jest przez miesiąc, pościć będzie ponad miliard osób. Zabójstwo Aleksieja Nawalnego to jedno oczko w łańcuchu zabójstw dokonywanych przez Kreml. Takie oświadczenie opublikowali działacze rosyjskiej opozycji działający w ramach platformy politycznej przy Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Lider rosyjskiej opozycji zmarł w Łagrze 2 lata temu. W sobotę Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia i Szwecja wydały wspólne oświadczenie, w którym podkreśliły, że został otruty. Część działaczy rosyjskiej opozycji spotkała się w Wilnie w ramach projektu Forum Wolna Rosja. Uczestniczący w rozmowach dziennikarz rosyjskiego portalu Nowa Gazeta Europa, Kirill Martynow, powiedział Polskiemu Radiu, że informacja o trucie Aleksieja Nawalnego powinna doprowadzić do jeszcze ściślejszej izolacji Rosji na międzynarodowej arenie. Sądzę, że teraz jakakolwiek struktura międzynarodowa, która ma kontakty z Rosją, będzie brała pod uwagę, że barbarzyńskie sposoby mordowania zostały w Rosji zalegalizowane. Wcześniej rosyjscy opozycjoniści poparli międzynarodowe wysiłki na rzecz powołania Trybunału, który osądzi zbrodnie Władimira Putina. Wilno, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Będzie trzeci pas ruchu na obwodnicy Krakowa i nowy most na Wiśle w Tyńcu. To zakłada plan rozbudowy autostrady A4 między węzłem Balice a ulicą Kąpielową, czyli w rejonie zjazdu na Zakopiankę. W połowie roku ma zostać złożony wniosek o decyzję środowiskową. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że w okolicach lotniska w Balicach będą też nowe drogi dojazdowe. Koniec z wiecznymi korkami. Koniec z trudnym dojazdem. Port lotniczy, który się dynamicznie rozwija, w swoim segmencie jest najlepiej rozwijającym się lotniskiem w Europie, które ma zaplanowany największy plan rozbudowy inwestycji, ponad 4 miliardy złotych, musi mieć dobry, sprawny dojazd. Likwidujemy przejazdy kolizyjne. Plan resortu zakłada też rozbudowę innych fragmentów A4. Dodatkowe dwa pasy pojawią się na autostradzie od węzła Balice przez cały Śląsk. Następne odejście z Polski 2050 Szymona Hołowni zapowiada je posłanka Barbara Okuła. Jak mówi, po wyborze nowej przewodniczącej brakuje jedności, są za to działania wzmacniające podziały. Nie chcę brać udziału w politycznych rozgrywkach i w tym, co się teraz dzieje. Myślę, że jest więcej takich osób, bo nie ma dialogu. Nie zmieni się myślenia ludzi i poglądów ludzi uchwałami w naszej partii. A więc myślę, że to zaważyło też w dużej mierze ostatnia Rada Krajowa, że wiele osób jednak nie widzi siebie w tym miejscu. Jest takim sposobem zarządzania tą partią. Odejście z Polski 2050 zapowiedzieli wcześniej europoseł Michał Kobosko i posłanka Żaneta Cwalińska-Siwowska. Jak tłumaczą, powodem ich decyzji jest przyjęta przez Radę Krajową uchwała oraz wybór Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na nową przewodniczącą. Prawo i Sprawiedliwość nie wejdzie w żaden sojusz z partią Grzegorza Brauna, oświadczył Jarosław Kaczyński. Prezes opozycyjnej partii dodał, że ze względu na prorosyjskość przynajmniej części członków Konfederacji Korony Polskiej. To jest partia z jednej strony całkowicie niepoważna, no tam są różne jaszczury i tym podobne. To chyba trzeba powiedzieć osoby, bo nie wiem, czy to jest osoba, czy to jest tylko jaszczur, bo trudno mi powiedzieć. No ludzie związani z Rosją, prorosyjscy, proputinowscy, ludzie, których równowagą psychiczną być może jest jakiś kłopot. Ludzie, którzy przecież siedzieli w więzieniu z oskarżeniem o szpiegostwo na rzecz Rosji. Prezes PiS-u dodał, że jego partia intensywnie pracuje nad programem wyborczym. Około 1 200 000 000 muzułmanów na świecie przygotowuje się do Ramadanu. W zależności od kraju miesiąc postu rozpoczyna się we wtorek lub w środę. Podczas Ramadanu powstrzymywanie się od jedzenia i picia przez cały dzień kończy się iftarem, czyli obfitą kolacją, na którą zaprasza się gości. To masowe ucztowanie oznacza w krajach arabskich wzrost cen w sklepach. Postanowił sobie z tym poradzić Liban, kraj zamieszkany przez muzułmanów i chrześcijan, dla których post rozpocznie się w środę. Sawab el-Siyam, czyli razem w czasie postu, to inicjatywa libańskiego Ministerstwa Gospodarki, właścicieli sklepów oraz producentów żywności. Wspólnie opublikowali listę 21 produktów, których cena ma być obniżona o minimum 15%. Są na niej m.in. soczewica, ryż, cukier, ciecierzyca i olej. Dla Polskiego Radia z Bejrutu Milena Rashid-Szehab. Klimat.

Teraz sobie uświadomiłam, że ta piosenka Eltona Johna, Rocketman, mogła być jednak podpuchą, bo bardzo często, a właściwie prawie zawsze w tym programie, w poniedziałkowej tonacji trójki, opowiadamy o muzyce, która ma drugie, trzecie, czwarte życie dzięki filmom, w których jest wykorzystana, serialom, czasami też o muzyce powstającej oryginalnie do produkcji filmowej, ale te związki pomiędzy muzyką a obrazami są ścisłe. I przecież był świetny film pod tytułem Rocketman. Elton John sam czuwał nad tą swoją filmową biografią i w tym przypadku to nie okazało się pułapką dla twórców. Ale to była zmyłka, bo ten Rocketman i ten Elton John dzisiaj nie symbolizuje filmu o wspaniałym muzyku, a symbolizuje piosenki wybierane przez łyżwiarzy i łyżwiarki do swoich programów. Bo ja chyba, tak sobie to uświadomiliśmy z moim partnerem, pochodzę jeszcze z tego pokolenia, które zostało wychowane w oglądaniu jazdy figurowej. Moje dzieci nastoletnie nie są absolutnie zainteresowane, niezależnie czy mamy do czynienia z parami, czy z solistami, co już za nami, ale my nadal zasiadamy, aby obejrzeć, więc w piątek nie poszłam do kina, bo oglądałam solistów, wczoraj nie poszłam do kina, bo oglądałam pary. Dziś z wieczorem z pewnością będę próbowała także rzucać okiem na to, co będą pokazywali już wiarze, a im więcej oglądam tego, co pokazują, tym bardziej się zastanawiam, w jaki sposób dobierają sobie muzykę do tych swoich programów. I trochę o tym dzisiaj chciałabym opowiedzieć, bo to bardzo fenomenalnie interesująca dziedzina. Okazało się, że otwiera się przede mną równie intrygująca dziedzina, jak ta, w której pracują ludzie dobierający muzykę do filmów i do seriali. Dobranie muzyki, odpowiedniej muzyki do programu, nad którym się pracuje tak długo i musi on być potem precyzyjnie wykonany, to także jest sztuka, a do tego panuje tutaj wiele zasad, o których istnieniu w ogóle nie miałam pojęcia. No to jeszcze raz muzyka. Nie wiem, czy ktoś zatańczył kiedyś do Scissor Sisters. Tu można byłoby przejść ścieżką Eltona Johna, bo to on gra na tym pianinie, które usłyszymy za chwilę, ale wydaje się, że ten utwór idealnie mógłby ponieść i publiczność, i łyżwiarzy. With another load, I feel like dancing, dancing, wrapping behind with the one. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. W tym utworze rzeczywiście Elton John jest współautorem. I tak się zagadałam o Eltonie Johnie i o muzyce, że zapomniałam powiedzieć, że ten Rocketman to jest utwór, do którego tańczył Nathan Chen w roku 2022 w Pekinie. Zgarnął za układ tańczony właśnie do Eltona Johna. Zresztą z entuzjazmem, który Elton John wyrażał w mediach społecznościowych, złoty medal Igrzysk Olimpijskich. No ale na przykład w czasach, w których ukazywała się już płyta Scissor Sisters, ten album, na którym znajdziemy I Don't Feel Like Dancing, został wydany w roku 2006. Nie można byłoby, nie byłoby to niedozwolone, aby użyć utwór z tekstem i piosenkę tego typu w programie, który miałby liczyć się właśnie w zawodach, które podlegają różnym regulacjom, ale naprawdę ze zdumieniem wczytałam się w te wszystkie zasady. Okazało się zresztą, że mamy tutaj w tej dziedzinie, czyli muzyki, która towarzyszy, właściwie którą wybierają sobie przy pomocy oczywiście trenera i innych osób wspomagających układanie programów sportowcy, bardzo dużo ścisłych zasad i one tak naprawdę zaczęły kruszać dopiero w ostatnich latach, bo od samego początku tej dyscypliny królowała muzyka klasyczna. Na początku nikt się nie zastanawiał. Potem nawet jeżeli ktoś się zastanawiał, to po prostu tak było. Słowa, utwory ze słowami, coś co nazwalibyśmy piosenką, były po prostu zakazane albo mogły przynieść stratę punktów. I dopiero w XXI wieku coś powolutku zaczęło się tam zmieniać. Scissor Sisters, nie wiem, czy ktoś do tego zatańczył w czasie, kiedy już przepisy uległy zmianie. Na pewno jest tak, że jest wiele utworów, które mogłyby łatwo łapać za serce publiczność, ale tutaj także okazuje się, że trzeba mieć podejście konserwatywne, bo po pierwsze, łyżwiarstwem interesują się podobno ludzie dojrzali, a po drugie, już nawet wymyślając program, zawsze trzeba myśleć o tym, że jeżeli nie publiczność, to na pewno sędziowie. No to są tacy mistrzowie sportu, których warto nie rozdrażnić nazbyt nowoczesnym podejściem. I dlatego myślę, że na przykład polskie pary mogłyby tańczyć do muzyki, która nie rozdrażnia, która jest wspaniała, bezpiecznie dorosła, a brzmi tak. Co się stało, że tak mało nam dziś potrzeba? Cztery ściany, piec malowany kolorem nieba. Co sprawiło, że wyśniło nam się to wszystko? Serca bicie i o świcie twe usta blisko. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nagle świat nam z oczu znikł. Osamotnionym na parkiecie i na świecie samym tak. Nie potrzeba więcej przecież od zarysu warg. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że wtedy świat nam z oczu znikł. I zapodziały się gdzieś słowa i bez słowa nadszedł świt. To sprawił rytm, zwyczajny rytm. Przeminęły, przefrunęły jak ptaki lata, odmieniły, poplątały rysunek świata. Co się stało, że tak mało wciąż mamy wszystko? Serca bicie i o świcie twe usta blisko. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nie mógł nas rozdzielić nikt. Że powróciły do nas słowa, każda droga dobra jest. Że nie obca nam niezgoda i pogodzeń sens. To sprawił rytm, zwyczajny rytm, że noc to noc, a świt to świt. Że kiedy chcemy, potrafimy, by nam świat sprzed oczu znikł. To sprawił rytm, zwyczajny rytm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyobrażałam, układając naszą dzisiejszą tonację, że ktoś przychodzi do mnie i mówi: pomóż, wybierz nam piosenkę, będziemy jeździć. Zakwalifikowaliśmy się, będziemy startować w igrzyskach. A ja mówię, proszę bardzo, dla jakiej publiczności? Jak dla trochę starszych wielbicieli, także łyże, fale i muzyki. Andrzej Dąbrowski, wszystko tam było. I te szanse na drobne kroczki, i momenty takich zatrzymań, podjazdów po to, żeby zrobić jakieś niesamowite skoki i obroty. I nawet finał taki, który pozwoliłby zaakcentować koniec tej opowieści. Prince, też odpowiednio dojrzała piosenka, bo sprzed 20 lat i po hiszpańsku, a to podobno teraz najpopularniejszy, czy najbardziej taki frapujący język. No wiadomo, Bad Bunny to jeszcze za świeża muzyka, żeby pewnie na lodowisku jej posłuchać, ale tutaj Prince, no niepodważalny autorytet i też wszystko w tym utworze było, ale to było takie spokojne, prawda, nie wychodziło, nie drażniło. Ale mnie to naprawdę niezwykle frapuje. Od 1908 roku jazda figurowa na igrzyskach. Przez 100 lat bardzo twarde zasady mówiące, że nie wolno tańczyć do muzyki, która zawiera tekst, więc była to głównie muzyka klasyczna. Z czasem pojawiła się także muzyka filmowa. No tutaj już jakaś narracja kojarząca się z obrazami wchodziła w związku z tym w sposób naturalny. Ale naprawdę za naszego życia i to w latach nastych XXI wieku okazało się, że można także wykorzystywać utwory. I to wszystko miało zresztą taki cel, czyli ściąganie młodszej publiczności. I dlatego już i w 2018, a w 2022 roku na igrzyskach zwłaszcza można było na lodowiskach nie tylko oglądać, jak tańczą łyżwiarze, ale także słuchać Adele, Beyoncé, wspomnianego już wcześniej Eltona Johna. Chętnie sięgano też po klasykę, jak Beatlesów, Elvisa Presleya, czy też bardzo, bardzo, bardzo popularne utwory Eda Sheerana. Więc gdyby ta propozycja do mnie rzeczywiście przyszła i ktoś by powiedział, ale może teraz coś tak w stronę ludzi lubiących alternatywę, to ja sobie dokładnie wyobrażam, że do tych dwóch utworów, które nastąpią, można naprawdę świetnie zatańczyć. A jak ktoś się wsłucha w teksty, to w ogóle można zbudować świetną opowieść z tymi wszystkimi korkociągami i innymi wspaniałymi elementami. No, widzę to oczami wyobraźni. Może ktoś to zrealizuje. What up, y'all? Yeah, soundtrack, what's poppin', baby? Woo! If y'all ain't know, I go by the name of Lupe Fiasco, representing that first and 15. Yeah, and this one right here, I dedicate this one right here to all my homies out there grinding, you know what I'm saying? Legally and illegally. You know what I'm talking about? So, check it out. First got it when he was six, didn't know any tricks. Matter of fact, first time he got on it, he slipped, landed on his hip and busted his lip. For a week he had to talk with a lisp like this. Now we can end the story right here, but shorty didn't quit, it was something in the air. Yeah, he said it was something so appealing, he couldn't fight the feeling, something about it. He knew he couldn't doubt it, couldn't understand it. Branded, since the first kickflip he landed, labeled a misfit, a bandit. Cocoon, cocoon, cocoon, his neighbors couldn't stand it, so he was banished to the park. Started in the morning, one stopped after dark. Yeah, when they said it's getting late in here, so I'm sorry young man, there's no skating here. And so we kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And away he rolled, just a rebel to the world with no place to go. And so we kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. So come and skate with me, just a rebel looking for a place to be. So let's kick and push and coast. My man got a little older, became a better roller. Yeah, no helmet, hell bent on killing himself is what his mama said, but he was feeling himself. Got a little more swag in his style. Met his girlfriend, she was clapping in the crowd. Love is what was happening to him now. He said I would marry you, but I'm engaged to these Ariels and Varials, and I don't think this board is strong enough to carry two. She said, bow, I weigh 120 pounds. Now, let me make one thing clear, I don't need to ride yours, I got mine right here. So she took him to a spot he didn't know about, some odd in the apartment parking lot. She said, I don't normally take dates in here. Security came and said, I'm sorry, there's no skating here. And so they kick, push, kick, push, kick, push, kick, push, coast. And the way they roll, just lovers intertwined with no place to go. And so they kick, push, kick, push, kick.

do swoich najbardziej udanych, ale na przykład wybrał rapowy utwór i do utworu Running NFA zatańczył swój krótki program i to było też kolejnym przełomem. Najpierw powolutku wchodziły piosenki z tekstami znanych wykonawców, no a teraz pojawił się też rap. Opiekująca się oczywiście Międzynarodowa Unia Łyżwiarska doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jednym z powodów odpływania młodych widzów od oglądania zawodów, w których łyżwiarze pokazują swoje umiejętności, jest właśnie to, że no, muzyka jest czymś, co bywa czasami przepustką lub przeszkodą wejścia do jakiegoś świata. W którą stronę to pobiegnie, tego nie wiemy, ale jeszcze pozostając w świecie wyobraźni, mam dwa kolejne utwory, które myślę, że świetne dziewczyny, być może to się wydarzy, bo to przecież jeszcze przed nami, solistki mogłyby wybrać i zbudować na nich program, w którym nie tylko pokazywałyby swoje umiejętności, ale pewien też taki stosunek do rzeczywistości. Ten rym był niezamierzony. Oto te dwa utwory. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch. The desire I'd first tried to hide, that tingling inside, was gone. And when he asked me, "Do you still love me?" I had to look away. I didn't want to tell him that my heart grows colder with each day. When you love, we'd work things out, and I didn't want to tell him, but it was then I had to say. Over the times we've shared, it's all blackened out, and my bat lightning heart wants to fly away. Naprawdę to czuję świetnie. I w przypadku Bad for Lashes wszystkie tam były momenty i Amy Winehouse, Back to Black. Każdy utwór w ogóle z tej płyty można byłoby wziąć pod uwagę. Jeżeli ktoś oczywiście lubi w programach całe utwory, no cały czas jeszcze jest ta metoda łączenia różnych fragmentów. Powiedziałam, że to, że otworzono na igrzyskach, ale w ogóle po prostu w zasadach Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej muzykę, to wspaniale. Przywiozło oczywiście to natychmiast te problemy, które wszyscy mamy na świecie. Poruszanie się w przestrzeni muzyki klasycznej trochę też ułatwiało sprawę, chociaż oczywiście nie likwidowało kwestii praw autorskich. A kiedy zaczyna się korzystać z utworów, może się okazać, że ktoś nie ma ochoty podzielić się swoją piosenką. Wszystkie te rzeczy trzeba wyklirować, jak to się mówi językiem muzycznym, prawa załatwić wcześniej. No i teraz to jest kolejna rzecz, z którą organizatorzy takich zdarzeń sportowych muszą się mierzyć. Robią to chyba całkiem sprawnie, w tym sensie, że pomagają bardzo łyżwiarzom i ich zespołom, chociaż i w tym roku nie brakło różnych trudnych momentów, hasło minionki, ale też pojawiło się kolejne nowe otwarcie. A co z muzyką, przy której powstawaniu wykorzystano sztuczną inteligencję na przykład? Czy na to też jesteśmy otwarci? I to z kolei wątek, który zawdzięczamy Czechom. No dużo się w tej przestrzeni dzieje, ale nadal pozostaje w przedziwnym takim stanie odkrycia na własne uszy, że tak naprawdę te zmiany muzyczne w przestrzeni jazdy figurowej są tak świeże, że tak długo rzeczywiście ta przestrzeń zamknięta była na muzykę ze słowami i muzykę, którą lubią także młodzi ludzie. Bardzo dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Olga Szućko realizowała audycję do Radiohead i do tego utworu już jeżdżono, ale nigdy dosyć, bo dobre piosenki mogą robić dobro. Do usłyszenia.